राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2000 17 फरवरी सन 2000 साय लगभग 4:30 बजे ढालेगांव राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई एक बात बताओ, हम जिसके बालक हैं उसके बालक दूसरे हो तो उन बालकों से लड़ाई करेगा? वे भी तो अपना भाई है। आप उन्हें कहना करो मत करो, आप स्वतंत्र वे स्वतंत्र, पर तो विरोध तो नहीं होना चाहिए ना। सब भगवान के ही है। मुसलमान हो से ईसाई हो से यहूदी हो कोई हो, है तो भाई। अपन नहीं पटे आपस में तो कोई बात क्यों नहीं। भाई जिता ही गर्व है, जिता भाई उतर ही गर्व कहीं गरीब है, इनमें कोई हर्ज वो नहीं। भाई उधर करे ना करे अपना, कोई अपन नारे काम करे अपन नारो काम करे, पर हृदय में विरोध तो उसे नहीं होनी चाहिए। मिलने कोई साथ नहीं है, साथ खाने की जरूरत नहीं है, साथ रहने की जरूरत नहीं, साथ बैठने सोने की जरूरत नहीं, सगाई में बुलाने की जरूरत नहीं, परंतु कम से कम कम से कम कम से कम इतनी बात होनी चाहिए कि बैर किसी नहीं है। सबसे बड़ा किसी का ही बुरा चाहते नहीं। तीन बात बताई गए, ये तीन बात तो नहीं होनी चाहिए ना। ना तो बुरा चाहना चाहिए, ना बुरा मानना चाहिए, ना बुरा करना चाहिए। तो कम से कम बुरा मानने में नहीं आवे कि बुरा कैसे नहीं माने, गायों को मारे ऐसा मारे उन्हें कैसे माने, तो भला मानने में नहीं आवे। तो वास्तव में पूरा हो जाए ये तो नहीं चाहे, और पूरा करे ये तो नहीं करे। बार तो तीन है, तीन में दो में तो कोई आठ को मैंने क्या लगे। ये बात कहनी है सबसे कि किसी के साथ में अपना बैर नहीं। भगवान के भक्त वही हो सकते हैं जो किसी के साथ बैर है ही नहीं। महात्मा और प्रेमी भी वही भी हो सकते हैं, संतों का चेला भी वही हो सकते हैं जो किसी से विरोध नहीं है। ये भगवान और भगवान दो है ना। हे तो रहित जग सुख उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी। एक भगवान एक भगवान की भगत, ये दो किसी से बैर नहीं करते। इनके मारपीट करे इनको तो भी उनका बुरा नहीं चाहते। जैसे एक ऊख को ऊख कहते हैं तो मैंने घड़ी में जा पेरे तो ही मेरा मीठे मीठे निकले, करो है ही नहीं मैं और करो निकले कैसे। थे चाहे भगवान ना भगत हो, चाहे भगता ना भगत हो, चाहे संतो ना भगत हो, भगत तभी हो जो आपके मन में विचार ठेस लगे नहीं। मैं खुशी हो से कहो, खुशी हो से करो। अब बैर क्यों रहा, अपने मन में बिल्कुल निर्भय नहीं, तभी तो संतों का भगत है वो, तभी भगवान भगत है। क्यों भगवान ने सब आप एक हुआ, एक दादे पोते हैं सब, एक दादे पोते सब जी वहां। अब न्याय दर रहो कोई जरूरत नहीं, साथ मिलने की जरूरत नहीं, साथ खाने की जरूरत नहीं, साथ रोटी वेटी बर्ताव की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैंने अपने हृदय में बैर घी सुनी, किसी का बुरा साथ नहीं, बुरा नहीं माने, ये हमारे मानने में नहीं आती। पत्तल गाने हमारे एक करते टुकड़ा टुकड़ा करे, ये आए हुए अवगुण है नहीं, पर तो नहीं माने दो तो बात बना। हृदय में बैर डालो कहीं फायदा, कोई खराब काम भी करे उनसे बैर डालो क्या फायदा, बैर तो अपने को दुख देने वाला है ना। हमारे बैर की वृत्ति है किसी के प्रति तो अपना ही अंधकार मैला होगा और दूसरे क्या नुकसान होगा। मैं किसी से बैर रखूं तो बैर रखने वाले के लिए खराबी होगी और दूसरे को क्या खराबी हुई। दूसरा कोई हमारे पक्ष में आ जाएगा तो हम दूध दे देंगे, नहीं तो हमारी बात चलती नहीं। हम बैर क्यों रहे मन में, मन में किसी का ही बुरा दिशाते नहीं, किसी का बुरा करते, किसी का बुरा चाहते नहीं, किसी का करते नहीं। अब वह जो कर बस हो गए, अब आप क्या करो, अब कहीं दुख पावे तो मारे चित्त राजी नहीं है, किसी को दुख पहुंच, पर कोई दुखी है, कोई दीन है, कोई बीमार है तो हम क्या करें। हमारा बस चला तो हमारी दवाई दे दे और कर दे, नहीं बस चले नहीं चले तो घूट पी लो है तो कठिन है। तो भगवान का भक्त होता है वो किसी बैर नहीं होता, संतों का भक्त होता है वो भी किसी का बैर नहीं होता, किसी साथ द्वेष नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। वे खुशी हो जो बोले सब अपने अपनी बात है। हम भगवान के हैं इसमें कोई संदेह नहीं, और किसी से बैर रह गए नहीं, हमारा इतना शुद्ध नहीं हुआ कि किसी को बुरा नहीं समझे, नहीं समझ सके, हमारी ताकत नहीं है। सदा के लिए कर गया इस बात से कोई दुख दे दे तो अपना तो भला ही है। दुख देने वाला पाप काटने वाला है, सगड़ भाई सुन लो, सब सुनो, सब सुन गई। हमारे अगर दुख देने वाला है वो हमारा पाप काटने वाला है। बोलो साफ बता, कोई आप बोलो, हमारा पाप है वो जमा रहना चाहिए कि पुण्य जमा रहना चाहिए, बताओ। हमारा अच्छा कर्म रहना चाहिए कि बुरा कर्म रहना चाहिए, बुरा कर्म नहीं रहना चाहिए। तो दुख देता है वो बुरा कर्म काटता है हमारा बुरा, ये बात सच्ची झूठी। हमारा कोई बुरा कर्म है उस कारण से कोई दुख देता है, तो दुख देता है तो हमारा बुरा कर्म कटेगा कि नहीं, जितना दुख पहुंचाएगा उतना अपना तो कर्म कटेगा, मन फायदा हो नुकसान क्या हो। सब सुन लो, ध्यान दे कर, सब भाई बहन सब सब सुन लो, कोई हमारा बुरा करेगा तो हमारा बुरा अभी दिखता है परंतु पाप तो कटेगा कि नहीं, तो हमारा तो भलाई करता है, दिखता बुरा है। रुपया 100 देना पड़े तो घर से काटना पड़े, पर कर्ज उतर जाना है, पाप कट जाए, पाप भी कटे। जितना दुख दे कोई हमारे प्रतिकूल बोले हमारा नुकसान नहीं होता, नुकसान तो सेवा करने वाला है वह मैं राजी मानता हूँ, पापुण निकलते सेवा करने को राजी हो जाने पुण्य कटे, राजी नहीं होता पुण्य कटे, क्योंकि यही हो अपन लियो ही कोई तो पुण्य कैसे कटे, ले लियो तो पुण्य तो कटेगा, पुण्य तो कटेगा। पापी है दुख दियो, अब दुख नहीं माना तो ही पुण्य कटे, पुण्य में पाप में दो कायदा है, आराम देवे उसमें सुख में राजी हो जाओ तुता पुण्य कटेगा, दुख देने में नाराज हुए तो पाप कटेगा, नाराज नहीं हो तो पाप कटेगा, पर नाराज हो तो यू है अपने तो अपने तो बुरो कर दी सके, हमारा बुरो कर दी सके। भगवान जीता रहे तो जब तक भगवान जीता रहे तो हमारे को बुरा कर सकता है, भगवान जीते जीते भगवान जीते हमारा बुरा कैसे करेगा, हमारे को कोई पाप है जो काटेगा। सच्ची बात है झूठी बात बहुत होता है, कोई हमारा बुरा करता है तो हमारा पाप ही करता है ना, हमारा तो फायदा ही है हमारा नुकसान भी है। कहो भाई आज लो बुरा मत करो भाई, वो नहीं करेगा तुम्हारा बुरा। अच्छा पाप तो कटेगा ही, सच्ची झूठी कोई भी अपने को पीड़ा पहुंचाएगा तो वो पाप तो हमारा कटेगा ही, तो हमारा पाप कटे बहुत अच्छी बात है, नहीं आ तो अपना आनंद की बात है, खुशी की बात है। समझ आई नहीं भाई, नहीं तो बोलो भाई। तो बुरा अपनी चावा नहीं, कोई बुरा करे ये चावना नहीं है, पर कोई बुरा करता है तो पाप कटता ही है हमारा, पाप का फल भोग लिया या पाप कटेगा नहीं, कैसे रहेगा, कैसे रहेगा पाप, कैसे रहेगा दुख भोग लिया अरे फल ये पाप कैसे रहेगा। तो हमारा बुरा तो कर नहीं सकता, हम भगवान है, भगवान करे तो भगवान बाल का बुरा कर देगा, भगवान जीते रहे, भगवान जीते रहे, अरे वो बुरा कर दे कोई नहीं कर सकता। क्या है कि हमारा पाप करते, पाप करने में मना क्यों करे भगवान, बताओ और बताओ पाप काटने में अपना पाप नाश करने में भगवान मना क्यों करे, ये कोई बुरा कर तो भगवान को देखो भगवान कर सी। विश्वास से अपने सबके प्रति अपन भाव अच्छे हमारे, वे समझे बोली, वे बुरा करता है तो समझते नहीं इस तरह करते हैं, अगर समझे तो बुरा क्यों करे, बुरा करे ही नहीं, और करता है तो हमारा तो पाप नाश करता ही है, हमारे तो भलाई होता है। वो प्रेम से बात करे तो हमारा पाप कटे, बैर से बात करते पाप कटे, वो जो चले जो मार तो पाप ही कटे, वह मैं जीता राजी वासी का पुण्य कटे, राजी नहीं हुआ तो पुण्य उठे, तो खुशी करो खुशी हो करो, आप छूट दे दो छूट छूट दे अपनी तक छूट दे छुट्टी है, बुरा करो बोले मैं छुट्टी मना नहीं करते, सब कुछ छुट्टी दे दो, पर देखो आनंद रहेगा नहीं, कैसी मौज की बात है, बहुत आनंद की बात है, हमारा तो पाप कटेगा हमारा फायदा ही है, अपना लाभ ही लाभ है, अपना अपने नुकसान हमारा भगवान ना हो, हमारा भगवान कैसे पूरा कर सके, भगवान जीते जी कोई पूरा कर सके नहीं कर सकता, जो कोई करता है तो पूरा पाप, तो हमारा तो पाप ही करता है। हरदम शांत रहो, हरदम प्रसन्न रहो, राजी रहो, खुश रहो, वे हमारा हम तो शुद्ध हो रहे, अब भगवान की एक एक युक्ति मिल गई, अब शुद्ध होने की भगवान कहे, अब महाराज भगवान की कृपा से शुद्धि शुद्धि होगी आपकी, अशुद्धि नहीं होगी, अशुद्धि कैसे भगवान कम है, हमारा पाप कटे कोई ना कोई दोष है, भगवान कोई पूर्व का पाप करता है, आनंद मानना चाहिए। ये भक्त मैं पढ़ी है पुस्तक, मैंने पुस्तक पढ़ी है कि संतों का भगत भी वही हो सकता है जो किसी को बुरा नहीं मानता, पर भगवान का भगत भी वही होता है जो बुरा नहीं मानता, जो आसन करे उसमें अपना भला मानता है, हमारा पाप काटता है, सेवा करता है, तो हाथ जोड़े महाराज सेवा नहीं, हम जल ले लेंगे भाई, इसमें पाप करे तो कटेता है, कटे नहीं कटे कोई बात नहीं, इतना कर्जा चढ़ जाएगा तो कोई बात नहीं, अब हम बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, ये बात होनी चाहिए ना, भगवान गए सभी, किसी को दुख दोगे तो भगवान के बालक को दुख दिया कि नहीं, चाहे कोई जानवर कोई मारा तो भगवान के बाल कोई मारा तो वो तो काम करेंगे नहीं। हमारा कोई बुरा करे तो राजी होंगे, क्योंकि हमारा शुद्ध कर रहा है, हमारे को पवित्र बना रहा है। मस्त रहो, आनंद में मौज में रहो, हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, हमारा बुरा हो सकता ही नहीं, हमारा बुरा कोई कर सकता ही नहीं। भगवान के हमें सर्वसमर्थ है, मामूली के नहीं है, सर्वसमर्थ है उसने बेटा, उसने साथ बेटा हमें, जो हमारा पूरा कोई कर नहीं सकता। दिखता है ये मार दे तो भी हमारा बुरा नहीं हो सकता, हमारा पाप कटेगा, हमारा तो लाभ ही लाभ होगा, नुकसान कैसे होगा बताओ। भगवान ये जीते जी वो निंदा सुनो नहीं तो थे स्वीकार मत करो। मारे तो सच्चे को नहीं है, बड़ी शांति से मारे सच्चे को नहीं भाई, मारे बैठे को बात मारे समझ माई को नहीं कुछ समझो करा वो मेरी मर्जी है वो करे नहीं भाई, मारे सच्चे को नहीं थे कोई बात कहो मारे सच्ची को जो कोई करे मारे सच्ची को नहीं मार्जुसे कैसे मारे, मारा भाई है मारा बंधु है मारा संबंध है वैसे निंदा करो मार्जुसे को वो करे तो उठावड़ थोड़े करे क्या वह ठीक हो सी मैं वो ठीक हो सी क्या कोई बदलो तो बदलो उतरे नहीं तो नयो पाप चढ़ी कहा तो बदलो उतर से हमारो पाप देव चढ़ी नुकसान तो उसके हमारे है नहीं, हमारे नुकसान है ही नहीं, नुकसान कैसे होगा बताओ क्या बताओ बोलो नुकसान कैसे होगा। सुना तो भाई मार सची बोले मारदार बोले मार सची बोले इसमें कहीं ऐसे पाप बोले हरेक बात जिससे मारे हरेक बात को जिससे किससे को नहीं मारे भाई बैठे मार समझ को नहीं भाई मैं थारी बात मानो को नहीं भाई थारी बात मानो मार सची बैठे को नहीं कैसे करो मारे बात बैठे को नहीं मानो करो बुरा नहीं मानना मैंने खराब नहीं मानना खराब मानो को नहीं खराब नहीं मान गए सब मारे मारे मारा मारे प्रेमी ऐसे कर पाप करके साफ कर रहा है निर्दोष बना रहा है शुद्ध बना रहा है बड़ी अच्छी है बहुत अच्छी बड़ी कृपा है। अपने प्रसन्न रहो हरदम प्रसन्न रहो हरदम भगवान के हम है दुख का कोई कारण नहीं है। दुख देता है वो हमारे पाप करता है कि नहीं ये बात निगर वो सबरा याद कर लो जितना कोई भी दुख देता है वो हमारा पाप काटता है। हमारे को जितना दुख देगा उतना हमने पाप भोग लिया कि नहीं नरक में भी हम गए तो नरक में हमारा नुकसान नहीं होगा स्वर्ग में नुकसान हो सकता है नरक में नुकसान नहीं होगा। भोगना कठिन है भोगना कठिन बात है पर नुकसान नहीं है जितना नरक में रहा उतना पाप नष्ट होगा सच्ची बात है एकदम एकदम ठीक बात एकदम पक्की बात सच्ची बात जितना दुख मिलेगा उतना अपना पाप नष्ट होगा तो अपना फायदा हुए अपना नुकसान नहीं हुआ नुकसान कैसे हुआ। अपना शुद्ध होया निर्मल होया छोड़ो कष्ट पाना पड़ेगा कोई बात नहीं जो अपना पहले क्या कोई नहीं हुई कोई भी कष्ट पहुंचावे तो कष्ट पहुंचाने वाले का भला नहीं बुरा नहीं होना चाहिए कदर महाराज भूलो भड़ो भाई बड़ा यवन हरिदास जी महाराज थे हरिदास जी दो एक मुसलमान था हरिदास में एक दूसरा सिंधु था वो आने मुसलमान कूटे वाले मारे जोर सो तो मोदे बोल हरि बोल तो बोले हरि बोल भगवान का नाम लो मार पेट करे भगवान का नाम ले हरि बोल वे सामने कुटुंब मनोरंजन बाबा जी वहां दर्शन मैंने किया है बालक होने में बड़े सिद्ध महा संत महात्मा थे एक साधु था वो साधु को साधु आपस में खटपट रहे वहां कुछ कुछ वो मार मरने लगे समो बोले कौन थी समो मारपीट नहीं करी कंठ पकड़ के पहुंचने लगे मैंने मुसलमान हो मुसलमान कह रहे मारे क्यों दोनों साधु मुसलमान छोड़ा मोहन चल बी ने कहा मुसलमान तुमसे कुछ दया ज्ञान मेरे दया आई मारे क्यों एक ये नहीं कर भाया तेरे के सामने कुछ नहीं करे तो मारे क्यों है मुसलमान छोड़ा अभी तो घटना है बाबा जी में वाणी हमारी वाणी है वह मैं लिखी हुआ वह मैं एक बात लिखी है एक बात कर भी लिखी है कि बीन तरणों तरण दास्ता होता हूँ तरणो मर्षि विश्व खाए जो विश्व खाए और बनी हो बात निकल गई वो कोई भेद नहीं सामने मंडी ही को नहीं पर आई गई तरणो मर्षि विश्व खाए विश्व खाकर मंडी भाग अब इन्हें मैंने वो कोई साफ दृष्टि नहीं दियो मैंने कह हो गए विश्व खाई पाई मैं तू तू मैंने दुख दिया जो था शोक कर थोड़ी हो सी इधर तो हो गया जो हुई वैसे हुई हो जाए पेशकार मैं वो शाम ने मान लिया शाम ने मैंने तुम्हें भी दो हाथ पर वे भी मेज देता मारे कोई बात मार राजीव जा तू राजीव जा मंदिरया यदि जन परितोष मेति नन्म प्रयत्न सुलभो यमनुग्रहो मे श्रेयोर्धिनो पुरुषा परतुष्टि हेतु दुखार्जिता निधना परित्यजन्ति दूसरों को सुख पढ़ने के लिए दुख पूर्वक कमाया धन में खर्च करते हैं रोजी हो जाए अरे मारे गाया दे करके मारे मारपीट करके राजी हो जाए तो मुफ्त हो जाए हमारा खर्च हुआ नहीं कुछ नहीं हमारा कोडिया खर्च हुआ नहीं हराजी हो गया कुछ बात नहीं बढ़िया होगा मुझे मुफ्त में राजी हो गया हमारा खर्च हो जाओगे अमर कर लगे दो चार थपड़िया हमारे शंकरदास जी शंकरानंद जी थे शंकरदास जी हमारे साथ रहता थे जानो कई कई आदमी जाने बहुत अच्छा है शंकरनाथ जी मैं कहो था वे उठी फिर मन बुखार आ जाए कई बार आई उनसे एक दिन बुखार और आई खुशी मारे कई उनसे मैं बुखार आ गई दो दिन बुखार और आई शंकरनाथ जी न शंकरनाथ जी चढ़ो नहीं आग भाग नहीं मैं धर्म का भाई को उठी फिर मानो को नहीं मैं मेरे भिड़ू पूजा शुरू बोली गुरु भी व्यर्थ में करू ही नहीं हूँ साहु नहीं हूँ वो कह करू मैंने मारा कोई बिगाड़ तो करू बोली कह नहीं तू मारो मारे गुरु ने चेलो है तू हो गए दूसरे चेलो चलोगे अब मैंने सचा सत्संग में जाऊ मैं वो कूटे था ना मारे कूटे ला कूट तेरे दिन बुखार आ रहा है दो दिन आ गए बुखार आ जाओ कहीं मैं जीश करो बताओ शंकरनाथ जी उतर दी हो कूटे उठे वो नहीं कूटे बुखार आ गई बहुत दिन आ गई बुखार आवे कि नहीं आवे जो वो इधर थप्पड़ पालते है वो राजीव जी से अमर कहीं बिगड़ी हो एक दिन बुखार आ गया मैं डेढ़ बुखार आ गया इतने वो राजी हो गए अपन फायदो ही अपन नुकसान अपन नुकसान बोले अपन फायदे की बात है अब बुरा चाहो कहीं रहे नुकसान मनोहरदास जी बात है रतनगढ़ की वो तरुणदास जब मिलने गया बाबू जी राम राम करे तो कहे राम राम छोड़ दे जय हरि बोल जय हरि बोल में राम राम बोलो उनको कहने लगे और कोई कसूर बोली वो मकान है बीकानेरी गाड़ी जावा है रतनगढ़ से मेरे पास में मकान है तरणदास वही मकान तरणदास हमारे बेटो भी अरे तो क्या तुम बोले अब नहीं बोले नहीं बोले मारपीट कर खाने भाई तो राजी हो जा मारे मारपीट कर तू राजी हो जा तू राजी हो जा पैसा लगेगा मारा कोई तो तू राजी हो जा बस दूसरे सुख मरने थे न्यात बात करो कहीं नहीं बोले घर जिमाओ करो पुण्य भाग नहीं जो बिना छिपाए बिना कूटे मैंने कूट के राजी हो जा मारे दिन दा कोई राजी हो जा हरदम प्रसन्न रहो भगवान की कृपा है भगवान भगवान मारे भगवान मारे रिश आओ जो भगवान कहते हैं भगवान रिश आ भगवान ने कह दू अपने पिता ने माँ ने कहने भी क्या बढ़िया भगवान कहते रिश आ गई मार दो महाराज हमारी गलती हुई रीस आगे बता दे अब कई मैंने अच्छा समझो बुरा समझो हाथ अच्छा आओ हाथ हरा टाबर सुनते मन रीस आगे मार सही से मार सही से कौन नहीं मार में शक्ति को नहीं महाराज कैसी मौज की बात है इस बार अपने प्रसन्न रहो सब भाई प्रसन्न रहो हम भगवान के हैं हम बड़े घराने के हैं मामूली घर के आदमी नहीं है हम बड़े घराने के हैं साक्षात परमात्मा के हैं हम परमात्मा के हैं मम्मी वंश हो और ईश्वर अंश जीव अविनाशी अब हम बड़े घराना हो अपने मस्त रहो भगवान याद करो कहीं गुस्सा आ जा कर जा तो भगवान कह रहे महाराज मैंने गुस्सा आ गया मैं दो था तो छपा मैं भी दो मेरे नहीं करे मैं तो गुस्सा आ गई अरे साबर माँ ने क्या बह गई भगवान कह दिया खुश हो गई हो मारा मन ही दिशा आ गई मारा मैं भी दो वही कह दो अच्छा शहरों कह दी सही जो महाराज दूसरा आप जो है जितो करो आप जितो बोझ उठा सके जो तो उठाओ ज्यादा उठा सको महाराज की शक्ति को सामर्थ करो महाराज ने कोई मैंने मारी आई डेली मैं नहीं सही जी गई तो बोल दिया सर ने बोल दिया सर गलती होगी माफ करो माफ वैसे वह भी मांग रहे हमारी गलती होगी तो माफ करो मौज ही मौज है आनंद ही आनंद हरदम ही कई सुबह निर्भय सरोग समा मेरी पर निर्भर निर्भय साथ बैर रहे थे किसी के साथ बैर नहीं विरोध है ही नहीं द्वेष है ही नहीं किसी के साथ बैर नहीं कोई मार पीट करे तो क्या कहते महाराज मन ईशा आगी नहीं मार दी आप जानो आप जानो अब आप न्याय करो मन दंड दो बोले कुछ करो ईशा सीधे स्वर्ग से कह दो मन नहीं आगी मैं भी दो भाई नहीं से मार मन में बैर नहीं रहो मन बैर नहीं रहो वो आशा मारे शेर देखे वो नहीं मारे मन में बैर नहीं रहेगा कुछ करो बोले मन में बैर लेकर जाओ मरना है वो ठीक नहीं मन बैर क्यों रखो मैं उपकार नहीं कर सका हित सेवा बैर क्यों ना लो बैर कोई भली बात तो है नहीं बुरी बात क्यों ना कोई बात नहीं रहा भाई भगवान का बेटा हूं मैं भगवान का बुरी बात रिश आ जाए महाराज भाई दे मैं रिश आ गई भाई भाई दर पड़े मां जाए भाई धरे वो नहीं मौज बहुत है आनंद बहुत है हमारे सब कुछ हुए महाराज वैसे ही जो छुट्टी दे दो सर जी छुट्टी आप छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी मिल जाएगी आप छुट्टी दे दो सबको तो आपको छुट्टी मिल जाती है मुक्ति हो जाएगी मुक्ति नाम छुट्टी हो जाए मुक्ति नाम छूट गया अपन छुट्टी दे थोड़े मन में आवा जी हम पूरी दिक्कत हो गई छुट्टी कैसी मौजी बात है आज हमारा तो न्याय हो गया भगवान की कृपा हो गई और भी कृपा हो गई भगवान ने वहां खूब आनंद मनाओ पतो लागो था तो सदाई पतो को इस बात का मैंने पता नहीं था पहले बात और बात कोई नई नहीं मुझे भी है जो ही है भगवान की है भगवान के थे हम भगवान के हैं आज हमारे पता नहीं आज अपने दुनिया दूसरी हो गई पहली बार दुनिया नहीं रही हमें भगवान ही है अब भगवान रहते हैं पहले होने पंचामृत पंचामृत भगवान दरबार में रहते हैं भगवान काम करते हैं भगवान में भोजन करते हैं और भगवान के भोजन से भगवान ने भक्तों का प्रदान करते हैं और सबको सुख सेवा करते हैं भगवान के हैं भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं भगवान काम करते हैं भगवान की दोनों की सेवा पांच मिलते कलर मिलता है ये मिलता होता है गीता प्रेस पांच बातें कदम छुपा हुआ है मेरे तो ले लो मान लो पांच बातें मान ले अपनी हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं सच्ची बात है भगवान का प्रसाद है जहाँ भगवान का भोग लगा भगवान का प्रसाद है एक संत थे उनसे भोजन उसी में लग गया कि भगवान प्रसाद भोग निकल गया भगवान प्रसाद ही है भोग क्या लगा भगवान मिला वो भगवान का ही है भगवान का ही है संतों का स्वभाव है भगवान के घर का प्रसाद है और कौन से और दिया किसने और किसने दिया है भाई दिया है भोग लगा लो महाराज टुकड़ा भोग लगाओ भगवान ने दिया है भगवान के है भगवान ने दिया बात है तो भोग क्या लगा है मस्त रहो हरदम अपन काम हो गया बढ़िया काम हो पता नहीं था पता नहीं था हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं मैं मेजमान तुम्हारा साया तुम मेजमान हमारे हो तुम्हारे मेहमान हम है हमारे मेहमान तुम हो समझा तुम्हारे मेहमान आप आ जाओ थर मेहमान में आ जाओ वो पाल जे तुम हम बाल सखा तुम और नहीं मैं और नहीं गोपाल जी तुम हम बाल सखा तुम और नहीं मैं और आप घर का बालक मस्त रहो आर में मौज में रहो दुख है ही नहीं कैसा आनंद है दरबार आपका दरबार है आप दरबार में रहते हैं आपका काम करते हैं आपका प्रसाद पाते हैं आपके चरणों में रहते हैं आपके चरणों का दर्शन करते हैं हमारा भगवान गए मगर भाई भाई भगवान गए हमारे भगवान गए भगवान गए भगवान गए हमारे भगवान गए भगवान गए सब हमारे भगवान गए बोलते कैसा दर्शन मिल गए खुशी मनाओ ऐसे भगवान ही कौन है कोई भगवान है पीढ़ियों याद नहीं है तो भगवान ही बालक कौन काका है बाबा है दादा है याद बहुत वर्ष बीत गया नहीं जब याद हो गया। इतनी बात है एक एक रण है, एक दादे पोता है, वो याद नहीं है, पता लग गया है एक दादे पोता है। अग्रवाल सब अग्रसेठ जी के है, अग्रसेठ जी के वो जानता रहेगा, विवाह करे आप सब अग्रवाल अग्रसेठ जी जब भगवान गया अग्रवाल सब अग्रसेठ जी माए सब ऐसे ब्राह्मण सब एक ही सब मिलकर सब एक ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय सब भगवान है, पशु पक्षी सब जाति के है सब भगवान के। इस बार से मस्त हो जाओ आनंद हो जाओ सब जी, संतों के पद आता है कि जे आप भाग रूपा हो तो मैं भाग जाऊ आगे आप ऐसे रूप धारण सुनाएंगे अभय पद और अब सुनाएंगे नहीं वो आप भाग रूपा जाओ तो भाग जाऊ, कुत्ता रूपा जाओ फिर नाम दिखाऊ, पारे वे तो पास रोटी सीमा होता है, हम किसी रूप से आ जाओ बोले अनेक रूप से ये पद सुन लो पद सुना भाई सब सुना।